4. Nagyon rossz az alaplapjának a Sniper gépnek. Ezek most vették? Nem, most nem a múltkor vette. Na, ott a hangkár felhanyag, mint néz ki. Na, ott nem volt hang. Hallottam. Megy a kulcsodat. Bejönnek a szobába. De mi nem menni be a szobába? Zokné meg, hogy is hívják ki. Miért? Zserkendői! Miért? Zserkendői, add majd le. Jöjjön minden túlnak a mémegyekbe, miközben ott hoz. Mikor futasz nálam. Mintha másszál kifelé talált a zserkendőt, még a zognik is kint vannak, ott ez a fiókodban. Nincsen se. A vastag zognit akarok. Itt vannak, mint talál, vigyázz! Nem vastag. Tartom a múzit, tartozok, mióta a hajt ezzel. Még vastag alkalmat. Adjál már! Hát nem találom, bazd meg! Itt van még valami. De ezt nem adom oda, mert ez ugye már abban van. Jó, persze akkor. Akkor ezt megelégszek magammal. Grátis akció. Nem is tudtam, hogy ilyen is van. Látod? 200 dinár a banán. Legyen 200 a banán. Ez mi az ördög? Hát tényleg itt egy akció is milyen kevés, mert... Kettő plusz tészt. Na, az van. Nincs egy ítel, hogy most még megbírjam ezt, tehát nagyobb bíteni. Majd, mert így vagyok. Liter vagy mennyi? Te látod? Ott írja, hogy... Hol? Nem látom. ilyen nekücsirk, ez szom, most 300 ezer kilója. Még a csirke is lement, az is csak 300 dinár. Máskor mennyi? 320. A csirke comb az meg 380. Szopsz nézi. Hogy tudod nézni a másikat? Már mi után nem néztem, barmát. De az, hogy Facebookot nézze. Igen. Én megtiltottam. Az intim Facebookom, nem? Minden fasznak lesz csinálva. Nézek itt a Nóra. A Nóra. Mekkora? Így gyűrköd, így gyűrköd. Nem is nőtt, nem jöttem egy szület fel, nőtt azért. Dehogy is nem nőtt, meg hízik is egyfolytában. A Nóra. Kicsi Nóra, látod? Áll vagy keveredve. Miért nem volnak fel elkeveredve? Vagy neked is egy szabba is elsz egy keveredve. Menjünk most a kumisalomba. Megyünk a bármára. És ott is. És ott is volt. Menjünk a bármára. Jóskodtál már? Nem, nem szövök. Mennyi? Most csak ott jel. Csak mi a csodát tettem a kapasokat be a mélyhűtőbe. Én nem nézek semmit se. Én nem nézek semmit. Mit nézek? Én jó is vagyok. Sőtök. Hogy van, de telefonom kell nekem. Nem, no, Ávus. Nem igaz, hogy kell beszélni a vecussal. Miért beszélhetnék a vecussal? Ki engedte meg? Hát én! Mit nézem online? Szerinted te látod, amit én mit nézel? Te itt néztem. Mit tudom én, már láttam az előbb. Mit néztem? Meghallottad, hogy üvegöttem. Sütj! Hol hallottam volna meg? Sütj! Hol hallom meg? Nem hallom meg. Hol hallott? Akkor mi hallottam? Ott vagyok.

Hmm.